abn.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. 538 Nieuws. 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Een hologram van een verkrachter in Bilthoven heeft 200 tips opgeleverd. Het was gemaakt op basis van wat het slachtoffer over hem kon vertellen en was één dag lang te zien in het centrum van het dorp. Een paar jaar geleden werd in Schiedam een verkrachter gepakt dankzij een hologram. Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum is in hoger beroep vrijgesproken. Hij stond terecht voor opruiing. Tijdens boerenprotest had hij gezegd dat geweld soms een oplossing kan zijn. Hij kreeg eerder van de rechter een werkstraf. Het Hof vindt dat hij de grens opzocht, maar niet heeft overschreden. Mensen in de trein hebben vorig jaar veel te veel last gehad van seinstoringen en andere problemen, waardoor treinen ineens stilstonden. Dat vindt NS-baas Wouter Koolmees. Dat moet beter, want de NS maakt eindelijk weer winst en kan dat alleen met meer reizigers, zegt Koolmees tegen de NOS. Met name in het dal, daar is nog ontzettend veel ruimte in de trein. Dus daar proberen we de komende periode met kortingsproducten om mensen te verleiden om in het dal met de trein te kiezen. En een ander verbeterpunt, de treinen waren vorig jaar erg vaak vies. En in Rotterdam is vannacht een fietser gecontroleerd die zo aan het slingeren was dat de politie dacht dat hij dronken was. Het zat toch anders in elkaar, de man had niet gedronken, maar was het fietsen nog aan het leren voor een nieuwe baan. Waarschijnlijk oefende hij 's nachts omdat er dan minder verkeer was. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft nog de hele middag zonnig bij 15 tot 18 graden. In het zuiden kan het lokaal zelfs 20 graden worden. En meer goed nieuws, morgen krijgen we weer zo'n dag. En dat was het nieuws op Radio 538. Ja, en dan de files A1 Amersfoort-Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoenderlo, 27 minuten. A28 Hogeveen naar Zwolle, tussen de wijk en Nieuw-Leuzen, 15. En de A32 naar Meppel bij Lankhorst, 14 minuten. En dan zijn dit de belangrijkste controles. Opgepast op de A2 Echt Maastricht bij 251,8. Verderop bij Zaltbommel naar Utrecht toe bij 100,3. A7 Heerenveen-Drachten, 155,4. A12 Gouda-Zoetermeer bij Zevenhuizen, 20,8. Naar Breda de A16 vanuit Dordrecht, 36,7. De A27 Utrecht-Hilversum bij Hilversum, 90,7. A27 Almere naar Hilversum bij Blaricum bij 107,6. A58 richting Bergen-op-Zoom bij Kruiningen, 134,3. En de laatste is de A73 bij Haps, Nijmegen-Venray bij 87,5. En wil je nou alle controles, check even dan je app van Flitsmeister. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 119 locaties is Sport City je sportclub om de hoek. Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals alle A-merk houdbare plantaardige drinks. Nu 1 plus 1 gratis. En Douwe Egbers Aroma Rood of Decafé. Nu voor slechts €6,99. Maar ook alle A-merk plantaardige vleesvervangers. 1 plus 1 gratis. Jumbo. Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin biedt multivitamine met vitamine C om jouw energie op peil te houden en je weerstand te ondersteunen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking. 538. Maak kans op de 538 Superprijs. En ga met z'n tweeën naar Tomorrowland Winter. Alpe d'Huez, Frankrijk. Woe, lekker! Ja, daar zometeen kans op. En je hoort de nieuwe van Direct. En Just komt eraan na Olivia Dean. Radio 538. Talk to me, talk to me. Talk to me, talk to me. Looks like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come slide right in. A satellite ain't even that far.

lost here again. She says I'm with you wherever I am. And a

538. Stuck in motion, moving too fast, trying to catch a moment, but it slips through my hands. All I see are long days and dark nights. I'm lost without you, but I'm like a sunset skyline to let you know. Shepard en Coming Home. De 538. Superprijs. Ja, ik hoorde net Lindo het heel treffend zeggen. Dit is echt zoiets dat je over 20 jaar in je iPhone-fotoalbum als terugblik terugkrijgt en denkt, oh, dit was gas geven, dit was mooi. Tomorrowland Winter in de Franse Alpen. Alpe d'Huez. Je gaat daar naartoe. Je krijgt van ons €538 zakgeld. We regelen ook de reis voor je, het verblijf en ook nog een skipas. Dus het is 5 dagen alleen maar feesten, genieten, ontspannen en uiteraard met z'n tweeën. Ja, iemand uit je inner circle moet natuurlijk hiervan meegenieten. Oké, we zitten helemaal natuurlijk in de wintersferen. Dus ik heb hier, ja, het is heel futuristisch, een sneeuwbal. En die werp ik zometeen door de 538-studio. Daarin zit verstopt een heel bekende dancehit. Ik wil van je weten, van wie is die en wat is de titel? Ben je er klaar voor? Komt-ie. Kom je in de uitzending via 0909-30538 met het juiste antwoord, ga je naar Tomorrowland Winter. Diep in de nacht hoor ik je stem, voel het ineens alsof ik bij je ben. Ze zeggen de tijd zorgt ervoor dat het went, maar geen dag gaat voorbij dat ik niet aan je denk. En soms ben ik bang dat ik vergeet hoe je me aankijkt.

Warren, Fever Dream. How did you know I was open for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, oh, my loneliness left the room the second. Maybe it's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams, baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. You hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. Met Sint-Antonis, Marlon. Mag ik even tot in detail, lieve Marlon, jouw uitzicht weten van dit moment? Ik kijk naar een heel lief, klein, schattig tekkeltje bij mij op tafel. Jij werkt in een keuken. Nee, ik heb mijn gym. Oh. Dat zou inderdaad kunnen, maar deze wordt gewoon geknipt. Ik heb mijn trimsalon. En hoe doe je dat als je dan s'avonds toch even lekker in een restaurant wil zitten? Want je ruikt toch altijd een beetje naar natte deurmat? Ja, nou, meestal douche ik wel even van tevoren, ja. Hoor. Oké. Zeg iets heel anders. De Franse Alpen, ja. Tomorrowland Winter. De telefoon hier naast op de studiodesk, hij stijgt nog net niet op. Wat is jouw drijfveer dat je hiervoor belt? Ja, ik hou sowieso van feesten en ik hou van skiën. En als je dat dan combineert, ja, dan is het gewoon perfect, hè? En die tackles dan? Die tackles, die moeten maar eventjes wachten dan. Want dan hebben we gewoon eventjes vakantie. Ik wil één ding van je weten. We zijn er bijna, Marlon. Het is echt gestoord gaaf als je dit gaat winnen. Welke dancehit van wie en welke zit er verstopt in de sneeuwbal? Mag ik jouw antwoord? Ten feet tall van Afrojack. Marlon, je gaat naar Tomorrowland Winter! Yeah. Oh, niet amazing! Oh, ik zit helemaal te trillen, man. Holy shit, gefeliciteerd. Jij wint 2 tickets voor jou en je tackle naar Tomorrowland Winter. Inclusief 4-daagse skipas, vervoer per vliegtuig, verblijf en €538 zakgeld. Oh, geweldig. Ik ben echt super blij. Ik denk mijn vriend ook echt helemaal geweldig vindt. Ah, wat leuk. Heel veel plezier samen. Ja, dankjewel. Komt goed. Yes. I'm clumsy and my head's a mess, cause you got me going taller every day. I don't care for you, I wanna be home.